ciężko we własnym prochu. Oblewać się sami codziennie po trochu. Płakać wraz z deszczem pod czarną chmurą. Rysować plony bezbarwną konturą. To jeszcze nie wszystko, bo można czasem zamknąć się wielkim śmiertelnym nawiasem i nigdy nie ujrzeć światła w tunelu. Żyć i umierać w skórzanym fotelu. Porastać mchem, nie doli cierpienia, by przyjąć postać ciężkiego kamienia. Nie słyszeć, nie mówić, nie brać, nie dawać. Można tak pięknie przecież udawać. W akwenie życia, rozległym jak morze, zagrać swą rolę niczym w kororze. Lecz kamień w wodzie do siebie ma to, że zawsze spada na samo dno. By leżeć tam wieki w ciemności i ciszy, bo któż jego rozpacz na lądzie usłyszy.